افغانان او افغانستان ته راغلل. نو بنا پر دې هغه څلورګونی شرایط چې د افغانستان د موضوع د حل لپاره د پاکستان د محترم جلالتما افسر صاحب لخوا پیشنهاد شوي دي، دا د ټولو مسلمانو هیوادونو عموما او خصوصا د افغانستان د ټول مسلمان مجاهد ولس لخوا د تایید وړ دي. دا چې د نړۍ صلح دوستان له دې سره علاقه لري چې د افغانستان موضوع د نړۍ بین المللي کور، چې هلته د هر هغه ملت چې د ابر قدرتونو لخوا ورباندې ظلمونه او تجاوزونه شوي دي آواز اورېدل کېږي. نو د اسلام د مبین دین د اصولو او د ملل متحد د منشور په اساس زمونږ غمځپلی او دردېدلی ولس دا حق لري چې خپل آواز د نړۍ هر مسلمان او بشر دوست او صلح دوست انسانانو غوږونو ته ورسوي، او زمونږ د خپل مجاهد مسلمان د ښکاره او ځلاندو خواستو او ارزوګانو په رڼا کې چې مونږ ته عیني درک شوې ده، دا حق لرو چې خپل آواز پورته کړو. دا چې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره باید د کوټې بلوچستان د جرګې د فیصلې په بنیاد د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د افغانستان پخوانی پادشاه د نماینده په حیث برخه واخلي، او د افغانستان ټول مسلمان مجاهد ولس د خواهش سره سم دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، تر څو د خدای د رضا سره برابر دغه په وینو لړلی ملت د روسانو او د هغوی د استعماري له قدرت او ګوډاګري جملې څخه خلاصون ومومي. دا چې د افغانستان په مسلمان ملت په هر وخت کې دغسې ناګواره حالات راغلي دي، نو د افغانستان مجاهد مسلمان ولس هر وخت اسلامي ملي لویې جرګې جوړې کړې او خپل کړکیچونه یې پرې حل کړي دي. نو مونږ د کوټې بلوچستان د هغې تاریخي جرګې په اساس چې هلته د افغانستان ټول مجاهد مسلمان ولس سپینګیري علما روحانین او منورینو ګډون درلود په ښکاره ډول فیصله کړې، او د افغانستان د مسلمان او مجاهد ولس ارزو یې له هغه وخت نه د لمر په څېر روښانه او څرګنده کړې چې نوموړی شخص یې د افغانستان د واقعي مسؤول او نماینده په حیث پیژندلی او انتخاب کړی، چې دا د افغانستان د مسلمان او مجاهد ولس یو شرعي اسلامي حق. نعره تکبیر! اسلامي افغانستان! زنده پاکستان! او هیڅوک باید د دوی په خوله باندې د سکوت مور نشي لګولی. عزیزانو، دا یو لنډ شانې پرېکړه وه چې ما تاسو ته عرض کړه. مونږ چې دلته د لویې جرګې یا د قومي سازماندهیو خبرې کوو، په هغه کې صرف یو وجوهات دي. هغه وجوهات دا دي چې په قومي سازماندهي کې تعصب نشته. په قومي سازماندهي کې هر څوک جای لري. په تنظیمي سازماندهي کې د هر چا جای نه وي. هغه د تنظیم مشر که څه شی لازم بولي، نو هغه به په خلکو قبلوي، او که چیرې قومي سازماندهي وي، نو هغه به د هر چا لپاره وي. د دې دپاره چې اوس په بین المللي سطحه باندې یو داسې اجتهاد بیا هم منځته راغلی ده چې د افغانانو په هغه لویه تاریخي عنانه باندې دې عمل وشي، نو ځکه د هغې په بنیاد هم که څه لږ زیاتېږي سلام صاحب خیر ډېره زیاته نه ده. لویه جرګه په افغانستان کې د ملي وحدت او د ستونزو د حل کلي ده. د هر تاریخ د افغانستان ولس سیاسي مشکلې مسلې په دغه لاره په مطمئن ډول سره حل فصل کړي دي، چې مثالونه یې په لاندې ډول وړاندې کېږي. اول، شهاب الدین غوري په زمانه کې د هند د فتح کولو لپاره د راجګانو سره د جنګ په مقابل کې لپاره په پېښور کې د افغانانو لویه جرګه راوبلله، او د هغې جرګې په برکت سره سم خپل پلانونه تطبیق کړل. دوهم، د حاجي میرویس خان نیکه د ګرګین د ظلم او استبداد ختمولو او د هغوی د حکومت څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره لویه جرګه راوبلله شوه په کندهار کې، او د جرګې د فیصلې مطابق ګرګین له منځه یوړل شو او ملت د هغوی له ظلم او ستم څخه وژغورلی شو. دریم، لوی احمد شاه بابا چې له مشهد څخه راستون شو، نو لویه جرګه یې راوبلله او لویې جرګې د فیصله وکړه چې احمد شاه بابا دې د ملت مشري په غاړه واخلي، او جرګې د فیصلې سره سم د هغې په پټلۍ کې د غنم وږی وجنبلی شو او د ملت واګې وروسپارلی شي. د اعلیحضرت امان الله خان غازي چې د افغانستان د مکمل استقلال په لاسته راوړلو لپاره لویه جرګه دایره کړه، او د لویې جرګې د پرېکړې په برکت مملکت خپله ازادي واخیستله. د اعلیحضرت نادر شاه غازي د سلام خانې په بڼ کې لویې جرګې د فیصلې په اساس د مملکت چارې او واګې په لاس کې ونیولې. د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د دوهم جهاني جنګ د مطابق د غیر مسلکو هیوادونو د فعال عمل په ډول هیڅ یو طاقت سره ونه درید او خارجي ارباو ته یې د جرګې د پریکړو مطابق امان او پناه ورکړه او د افغانستان لومړنی اساسي قانون د محمد ظاهر شاه په وخت کې د لویې جرګې لخوا تائید او نافذ محاذ وګڼلی شو. د سردار محمد داود په وخت کې اساسي قانون چې سردار محمد داود خان لخوا رابلل شوې وه تصویب او دی د رئیس جمهور په حیث د لویې جرګې لخوا تائید او ومنلی شو. دا چې په افغانستان کې لویه جرګه تاریخي مبرم او اصالت لري، په افغانستان کې د ګوډاګي حکومت او د روسانو د افغانستان باندې د ملت ارادې او غوښتنو سره برابر په 1386 کال کې یو تعداد ویښو او ځیرکو افغانانو لخوا نه چې دغه درس یې له خپلو لیکونو او پلرونو څخه پوره پوره زده کړی و، په کویټه بلوچستان کې یوه تاریخي لویه جرګه را وبلله چې تر څو د افغانستان دا موجوده مصیبت او ستونزو څخه خلاص شي او د یو قائد تر رهبرۍ لاندې د روسانو او د هغوی د مزدورانو په مقابل کې د خپل جهاد ته د کامل ازادۍ تر حده پورې دوام ورکړي، نو همدغه و چې د ملت باوري نمایندګانو پریکړه وکړه چې دا مسؤلیت یې د افغانستان پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه په غاړه واچوله. د شرایطو د تحلیل له مخې پرله پسې دغه غونډې چالان او روانې دي تر څو د هغې تاریخي پریکړې او فیصلې پیاده شي او د افغانستان قهرمان او مجاهد ولس د پخوا په شان د یو قیادت لاندې راټول او منزل ته ورسېږي. ومن الله توفیق. نرای تکبیر الله اکبر. نرای تکبیر الله اکبر. د محترمو مجاهدینو ورونو ته خو خواهش کېږي چې غال مغال ونه کړي. خو دا په داسې وخت کې نه کېږي. د جناب محترم محمد ګل خان قوم امیرخیل ولسوالۍ تګاب د کاپیسا د ولایت نه خواهش کوو چې دلته تشریف راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم و مشرانو کشرانو ټولو ته سلامی. زه محمد ګل والا د محمد عالم ما ولایت مې د پروان دی حکومت مې کاپیسا تګاو دی. مونږ وروره د خدای پاک نه محمد ظاهر شاه خان غواړو. په دې باندې کونډې یتیمان ټول په دې خوښ دي. بیا مونږ د خاوره د افغانستان مونږ قبول لرو. زمونږ په افغانستان کې شهیدان پراته دي. زمونږ په افغانستان کې اصحابان پراته دي. زمونږ په افغانستان درای تکبیر الله اکبر. درای تکبیر الله اکبر. اسلام زنده باد. اسلام زنده باد. مجاهد افغانستان زنده باد. زنده باد اسلام زنده باد. من په افغانستان کې پیغمبران پراته دي. دا پیغمبرانو موږ محافظت کوو. دا د شهیدانو موږ محافظت کوو چې د روسانو د خلقانو د دیو د پکوله مې پایمال نه شي. موږ د خدای پاک نه محمد ظاهر شاه خان غواړو چې د وطن استعداد د وطن خاوره په دې باندې محافظت کېږي، په بل چا باندې نه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. برای تکبیر د جناب محترم سناتور صاحب عجب خان تنین خواهش کرو چې تشریف راولی و خود بیان را باید. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو عزیزانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو به هم د ډیرو عالمانو نه اورېدلي دا یو حدیث دی چې رسول الله مبارک به کله چې اودس کوه هغې بیا خپله د ږیرې مبارکې اوبه د افغانستان په طرف شیندلې. اصحابو به ورنه د دې پوښتنه کوه کړه چې دا څه علت دی. هغې وویل چې په دې طرف د افغانستان په وطن کې به خدای داسې یو وخت راشي چې هغه وخت نه به وروسته د اسلام روشني او یا د کفر شکست د یوې خوا نه به روان شي. نن ورځ دغه ورځ موږ په سترګو وینو. تاسو یې هم وینئ چې هغه اوس چې تقریبا د کلونو کلونو یا شپېته کله مخکې او یا کله مخکې د افغانستان د نیولو پلان یې درلوده. هغه و چې رضا خو د خدای وه، خو دې کې یو حکمت و چې افغانستان یې قبضه کړ. تاسو ته ټول د دې تاریخ معلوم دی، لیکن د دې د ظالم مخه هیچا نشوه نیوه. حتی امریکایان ورنه په ترس وه. کله چې دوی افغانستان ته راغلو جهان شروع کړ. ولې همدغه افغانان وو چې خدای دوی ته سبب کړل چې روسان یې نن دوی ته مجبور کړل چې شکست وخوري او دا یې کاتې شکست خوړلی دی. ولې موږ سابقه دا خبره به په تاریخ کې اورېدا خپله استادانو به کوله چې هیتلر یو ډېر ظالم وو. ولې هغې یوازنی پلان دا وو چې اسرائیل او روسان د جهان نه ورکړي، خو مګر هغه ونه توانېده. خدای ته مې امید دی چې دغه دوه طایفې به انشاءالله په فضل د خدای افغانان د منځه وړي او د تل دپاره به نبود کېږي. زموږ منظور د دغې جرګې نه او یا د دې خلکو ردعوت کولو نه دا وو چې دغه وخت ډېر حساس وخت دی. افغانانو ته ډېره وخته خپلې تاریخي پرېکړه او موضوع په لاس ورغلې ده چې د دغې وخت نه دوی استفاده وکړي او پرې نږدي چې خلکیان او پرچمیان بېرته د خپل ژوند د اوږدولو دپاره روسان بېرته راوګرځوي. روسان خلکیان او پرچمیان داسې پلان لري چې روسان بېرته راوګرځي. دوی په خپل پلان کې سخت ګونډه شوي دي او دا هغه روسانو بزي وخوړه او روسان هم اوس دا بېرته دا شرای تکبیر شرای تکبیر اسلام. زما خبرې په دې کې عرض دا دی چې هغه څه ډېر زیات دغه وروڼه وویل، داسې کومه خبره پاتې نه دي چې زه یې بیا دوباره هغه تکرار کړم. ولې صرف یو عرض مې دا دی چې مخکې ما هم عرض وکړ چې دا ډېر حساس وخت دی د افغانستان د ازادۍ دپاره کافي ثبوت دی. تاسو وروڼو ته زما عرض دا دی چې د دغې وخت د مسؤلیت په درکولو سره هر چا ته هر ورور ته دغه خبره په غوږ کې ورکړئ چې دغه نننۍ پرېکړه کله چې موږ تاسو افغانستان د خیر آزاد کړو خپل وطن ته لاړ شو دا جهاد به تر ابده پرې نه ږدو. روسان هېڅ وخت د روسانو سره زموږ دوستي غیر ناممکنه ده او دوستي به ورسره ونه کړو. همداسې د خلکیانو پرچمیانو سره به هېڅ وخت موږ خپل حکومت جوړ نه کړو او نه به یې په دې وطن کې پرېږدو. دا حکومت به انشاءالله د هغې چا وي چې د دوی پلارونه وروڼه شهیدان دي، پښې لاسونه یې د لاسه ورکړي دي. دا حکومت به د هغې وي، دا به د مجاهدو وي، دا به د مسلمانانو وي، دا به د هغې واقعي خلکو وي چې افغانستان دپاره کار کولی شي. دا هر څوک چې وي دغه حکومت به د هغې وي. دا حکومت به د شورا د لارې نه وي، دا حکومت به د ولس د خواهشاتو د لارې نه وي. زما منظور دا دی چې تاسو دغه د دې جرګې د دې وروڼو کومې خبرې چې تاسو ته فرض ورسولې دا خپلو جماعتو ته خپلو کورنیو ته عزیزانو ته ورسوئ. تاسو ته هم ډېر تکلیف درکړی دی، زمرا اجازه غواړم. خبرې ډېرې دي خو همداسې بنا چې وخت ډېر کم دی، ګرمي ده، تاسو هم تکلیف کېږئ. جمعې ورځ ده، لمانځه وخت هم رانږدې کېږي. نو ستاسو د افغانستان ازادي او سرلوړي د لوی خدای نه غواړم ومن الله توفیق. از جناب محترم عبدالرشید خان ارباب مسئولی خانوات ولایت کندوز خواهش میکنیم تشریف بیارن و بیانیه خودی را. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان و رونو مسلمانان و طول دنیا پا دی پوسه بیده چه افغانستان یو قهرمان ولسته. اما دیر خبره ته خصوص ضرورت نشته، هر دور په خپل نوبت باندې خبری وکړي. عزیزانو دار ته وایم تاسو په خپل فکر او د گریوان کې سوچ وکوي، داسې سوچ وکوي خو سی سلاب کې راه ده نه کوي، پیسې کې راه ده نه کوي. کدا چور د اسلام کوي خدا ورستی افغانستان آزاد ده. زه قسم درته خورم بیا نس کېږم نس افغانستان در دوه میاشتې بعد په خیر ځو حتما. وسې ولې کوردویس موږ ته دا تعوت را کړی او دا هواده را کړی چې افغانستان در په اساس دپاره آزاد ده او افغانستان به ځي. ورو زما ارزو او ستاسې ته دا عرض دا ده چې د افغانستان خلک افسوس افسوس یو د بل او بل د بل. یو شاعر وایي وایي که ته وایې چې زه یم او زه وایم چې زه یم خو نه به ته یې نه به زه یم کنه، او که زه وایم چې ته او ته وایې چې ته یې خو هم به ته یې هم به زه یم. ورونو خدای پاک پروردګار دې موږ ته دا توفیق راکړي چې د خپل وطن ګران وطن ته لاړ شو او خپل سرنوشت په خپله وټاکو. هغه څوک چې د افغانستان پخوانی پاچا څلوېښت دوه څلوېښت کاله یې پاچاهي کړې، بېبول نیغنه هېڅکله دې موږ تاسې بله لاره نشته. ولی بدی بانی آی های افسوس افسوس ارمان در ارمان ده که چیرته منگا و تاسی دی دی پیسو او دی دی دیرو مایداتو دپاره دا کوشش نوی کلی او خاصم دی افغانستان دی رضا دی خدای دپاره کوشش کلی وی به خدای کنو کلی سفیزه کلان افغانستان دوام نکو او روسانو مخی کلی و به خدای کنو کلی سی بندر دی امام صاحب سیاپول نورتا وی دی غبلب سر بانی یو جونالیست خپل دی روسانو راغلی و سیاست خزه و آقا دا مجایدو تا سی ملاسامت دی نوم دی پسورک پرسیوان دا آقا با دی گریوان وشتلی و نو دو ارتویلیو سی دا تا سی تکبیر ناره منگ سی راولی دا منگ دی دیتا سو سیل راولی تکبیر ناره راولی دا ناره تکبیر الله اکبر ناره تکبیر الله اکبر زنده باد مجاهدین افغانستان زنده باد سی وقتی منگ دا لوی تور لروسی لا اله الا الله و محمد رسول الله آقا منگ بچابانی پروال رو منگ بچابانی بسیارتیر سو غم لرو نه ی خپل وطن ی خپل خاور دی پاو کې ورونو نو یو خبره دی شاعر ماته د سیاست راځي وای جلا راځي چې د کابل مسلمانان نه ما دشت خیمو کې سیاسر ما شمان نه ما تاسو خو دې کې تعجب کوی ګر خدای راستي خیمه کې پروت ما په خدای کې نو بس خیمه کې پروت ما والله بالله سراشن مې بابا یا خسته ده مگر افسوس افسوس ده د افغانستان کونډې یتیمان صغیران ډیر افسوس راته راځي تاسو وګورئ چې تاسو کونډې او صغیران د چا په دروازه کې ولاړ دي نو دا موږ تاسې لازم ده نه لازم نه ده موږ تاسې افغانستان خلک یو اسلامي او په دې کلیفه مشرف سي لا اله الا محمد رسول الله ولې یو یووالی نه ټاکو ولې یو اتحاد نه کوو ته دې ما پوته وایه او زه تا پوته وم نه نو وخت خاتمه ده دا زمګه دا کومه جرګې ته راوړو ایزان راغلی دي او دغه جرګې ته ته چې دې دل لال حضرت محمد ظاهر شاه نه بل هیڅوک نه وایي بالکل نه وایي بالکل نه وایي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نرای تکبیر نرای تکبیر د جناب محترم ملک غلام حسین خان قوم صافی نه خواهش کوم چې تشریف فرمی او خپل بیانات وکړي ملک حسین خان بسم الله الرحمن الرحيم زما اگران مجاهدين و مهاجرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا افغانستان مهاجرين و مجاهدين ورونو څنګه چې روسان او یاد هغو ګوډاګیان په افغانستان کې د اقتدار په کرسۍ کېناستل او هغو د اقتدار کرسۍ ونیوله نو موږ د افغانستان نه په دوو نقطو باندې مجاهد او مهاجر شو چ هغه څه وی یو زمونږ په مذهب منی مستقیما تیرو او دویم زمونږ د ملک قبضه کولو په دې اساس منی موږ نشو کولای افغانان نشو کولای چې خپل ملک چاته تسلیم کی اغیار ته ورکی او یاد خپل مذهب نه کیږي دا دته کی نشو کولای نو په دې اساس موږ وکولای شو چې داغو په مقابل کې مصالحانه مجادله جهاد شروع کړو او پاکستان ته مهاجر شو چې د پاکستان رئیس جمهور جناب علي جنرال محمد ضیاءالحق او د پاکستان ټول نجیب ولسونو موږ ته د ورورولۍ په اساس او د مذهب په اساس پناه راکړه موږ د دې پناه او د دې د اسلام دوستۍ نه او د دې بشر دوستۍ نه ډېره زیاته مننه کوو موږ چې سرپناه پیدا شوه نو مستقیما په خپل جهاد موږ شروع وکړه او تر ننه پورې ادامه لرو وخت کم دی چونکې زه به خپلې خبرې لنډې کړم اوس چې نجیب او یا د روسانو ګوډاګیان دغې مرحلې ته راغلي دي چې خپل اعتراف کوي چې زمونږ د افغانستان منې تعرض کول دا یو لویه اشتباه وه او څنګه چې مونږ په افغانستان تعرض کړی دی مونږ دا غټه اشتباه کړې ده نن خپله خپلو ګوډاګیانو ته وایي چې د کرسۍ نه تېر شي او خپلو پوځونو ته وایي چې واپس شي نو دا څه شی و چې دا د افغانستان د مجاهد ملت مجاهده وه او دا د افغانستان د دې مهاجرو چې په دې سرو دښتو کې پراته دي او د ګرمۍ نه په خیمو کې سوځي د دو مجاهده وه نو د افغانستان باتور او غیور ملته د افغانستان مجاهدینو نن داسې حساس وخت راغلی دی چې د افغانستان د سرنوشت فیصلې کېږي باید داسې فیصلې وکړو چې آینده نور موږ د تلفات او د یعنې خجالت سپکاوي د جګړو د خونریزۍ سره مخامخ نشو او په افغانستان کې واقعي اسلامي حکومت منځ ته راشي چې دا نماینده حکومت د افغانستان د ورسونه وي، نو د دې دپاره هلې ځلې پکار دي. دا هلې ځلې څنګه دي؟ خپل افغاني غیرت، خپل شهامت، خپل مجاهده هماغسې قوي اوسئ، یو وحدت وکوئ، یو سرنوشت وټاکئ، او خپل هغه سرنوشت وټاکئ چې ستاسو د ټولو دپاره نماینده وي. که زه ووایم چې میلدارما هغه د چا خبره ټوله زما، نو دا هېڅ وخت کېدی نه شي. د افغانستان سرنوشت به افغانان ټاکي. د کومې لارې نه به ټاکي؟ د لوی ولسي جرګې د لارې نه به ټاکي. د هغې جرګې نه به ټاکي چې د اقوام قبایل ټول د افغانستان په دې جرګه کې برخه ولري، او یو نماینده حکومت وټاکي. او که چېرته یو سړی پاتې او خپل ځان په خپله انتخابوي، نو تاسې فکر کوئ دا بدل نه وي؟ که زه ووایم چې تا نه منم، هغه نه منم، دغه نه منم او تا نه منم، امی زرما ټوله زما، نو زه بخل نه یم؟ ثالث بالخیر د اسلامي مملکتونو فیصله، د افغانستان د ولسونو فیصله، د قومونو قبایلو یو لویه جرګه څوک نه مني، هغې ته تاسې سړی وایي؟ آیا دا به د افغانستان د ملت نماینده وي؟ چونکې دا به نه وي. که څوک دا خبره کوي چې ما ډېره مجاهده کړې ده او زه حق بین حق غوښتونکی یم او دا حق زما دی، نو د افغانستان غیر د کمونستانو نه چا مجاهده نه ده کړې، چا مبارزه نه ده کړې د اسلام په لار کې، چا سرخندنه نه ده کړې، د چا نه کور نه دی پاتې، د چا اولاد په دې سرو دښتو کې نه دی پروت، او د چا ګورو کفن نه دی معلوم، هر سړی پسې دی. نو چونکې مجاهده خاص رضا د خدای دپاره ده او سرنوشت د افغانستان د ولسونو دخواره به انتخابېږي، د لویې جرګې دخواره به انتخابېږي. زه خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم، خو غواړم چې د افغانستان د ټولو ولسونو دخواره یو لویه جرګه جوړه شي، څنګه چې په هره خیمه، په هره کوټه، په هر کیمپ، په هر ځایکه د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه خان خبرې کېږي چې یاره ته افغانستان ته راشي، نو زما د پرهر پټی به شي. نرای تکبیر! نرای تکبیر! دی د پرهر پټی ته، چونکې وخت ډېر کم دی، مونږ چا مجبور کړو؟ ایا مشره تا مجبور کړو؟ ایا مشره تا مجبور کړو؟ محمد ظاهر شاه خان خو مهاجر شوی و او په اټیالی کې ناست و، ټیکرمه ته زمنګ نه و، قطی په یاد م زمنګ نه و. مونږ چې پاکستان ته راغلو، تاسې ما مشران وی او مونږ کشران و درپسې روان و، چونکې ستاسې سرنوشت چې زمونږ دپاره ټاکئ مونږ ولیدو، نو مونږ ډېر په تعجب کښې ولیدلو. خونریزي بنده نه شوه، پنډ اعتمان ډېر شو، هلاکت زیات شو، حتی چې پاکستان زمونږ سره نور وراغلي. نو د دې دپاره په کار څه شی و چې مونږ ځان سره سوچ وکړو چې د دې پر هر دپاره عمل هم په کار دي. نو زه غواړم چې د افغانستان سرنوشت دپاره بیا محمد ظاهر شاه خان د افغانستان د ټولو مسلمانو قومونو قبایلو په خوښه مړي بیا راشي او خپل واکې په لاس کښې ونیسي. زنده باد اسلام تر تر ساحل جهان! مړه دې وي د اسلام دښمنان! مړه دې! مړه دې وي په افغانستان کښې او په ټوله نړۍ کښې کمونستان! مړه دې وي! بریالي دې وي واقعي بیل مجاهدان! ژوندي دې وي! مونږ په افغانستان کښې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه خان تر رهبرۍ لاندې اسلامي حکومت غواړو! وزار محترم، معاشر نوبت مرتبه، این جانب عبدالرحیم چنزایی از ولسوالی چهاردی ولایت کابل، اجازه میخواهم مطالبه به حضور شما با عرض برسم. وزار گرامی، علما، روحانیون، مشران و بزرگان اقوام و قبایل، قماندانان قهرمان جهاد، مجاهدین غیور و مهاجرین محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به اجازه حضار محترم، مختصراً در قضیه افغانستان صحبت نکنم. با لطف و مرحمت خداوند بزرگ جل و علا و قربانی بدریغی که ملت قهرمان افغان در طول 10 سال جهاد متقبل شد، به این نتیجه منتج گردید که بر قدرت روس اعتراف به شکست خود کند و به برآمدن از افغانستان شروع نماید. همچنان با تأسف در فیصله ژنو جز برآمدن اساکن روس دیگر هیچ نوع منافع ملی افغانان در نظر گرفته نشده بود. بهتر آن که شرق و غرب با احضار آمادگی برای تهیه اسلحه برای طرفین درگیر در جنگ و عدم موجودیت اصل مهم متارکه معنی آن را داشت که باید افغانان خون یکدیگر را بریزانند و جهان ناظر صحنه خونریزی ما باشند. طرح حکومت ائتلافی با در نظر گرفتن مخالفت ها و دشمنی های شدیده که بین طرفین درگیر در جنگ موجود است، جز دوام جنگ‌های داخلی و بدبختی ملی افغانان نتیجه دیگر ندارد. پیشنهاد شاغل دیو کردویس برای تشکیل یک حکومت کامل عبی طرف ولای جرگه عنانوی افغانستان یگانه و بهترین رای حل و پیروی از یک عنانه پسندیده ملی است که میتواند از خونریزی افغانها جلوگیری کند. برای تشکیل حکومت کامل عبی طرف و تشکیل نوی جرگه موجودیت زعامت واحد ملی ضروری است که در طول سالها و در جرگه های مختلف اعلیحضرت محمد ظاهر شاه را رئیس زعیم ملی تعیین، تصدیق و تایید کرده اند. بنده به حیث یک فرد مسلمان و افغان پیشنهاد شاغل دیو کردویز را تایید و در این مقطع حساس تاریخ وطن ما اعلیحضرت محمد ظاهر شاه زعیم ملی را یگانه شخصیت سیاسی و معروف کشور خویش می‌دانم که اکثریت قاطع ملت افغان از جنابشان حمایت و پشتیبانی می‌کنند. در خاتمه اتحاد اقوام و قبایل و پیروان مذاهب سنی و شیعه را در افغانستان برای اطلاع افغانستان آینده از خداوند بزرگ استرحام می‌کنم و من الله توفیق. به جناب محترم لال سید خان مجاهد قوم خوگیانی در اولسوالی اخچنه خواهش که او چه تشریف راولی کجنه خواهش که او چه تشریف راولی اخبر بیانه باقی بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول رونو زده دنگرهار دولتنا دکاگی دولسوالینا پکان خوگیانه د پچی وسیدون کا خبرې کوم مونږ د لوی خلاص ښه غواړو چې شاه ظاهر شاه مونږ ته په ډېره بختوره وري د هغوی دفاع سه د ټولو ورونو عزیزانو مسلمانانو په خاطر خدای راولي. د لوی خدای صاحب مونږ دا سوال دی چې مونږ کونډې رنډې یتیمان واړه بچیان ورونه عزیزان د دې جلاګانو پرېدونه د پردي ملک د پردي د درد ودرېدونه لوی الله په لوی ورځ خلاص کړه. باقي مونږ دا په دې خدای په لوی خدای ما کېده ده چې څنګه پروردګار رب العزت افغانستان د ګرګین نه پاک کړه. خدای به داسې د نورو غدارانو نه هم پاک کړه چې څنګه پاک رب العزت د مکناتن نه پاک کړه. داسې به خدای نور هم پاک کړه. پاک رب العزت د مونږ ته هغه ورځ راولي چې مونږ د ټولو مسلمانانو ورونو کښې خیر وي. سلام علیکم. د جناب محترم از امیر خان قوم عیسیخیل نه خواهش کوم چې تشریف راوړي او خپل بیانه واوري. السلام علیکم. مهمانا لگه نگار پشتران و مخمه خود سریمش بخیر آلا سبا دایا خبر بر طول دنیا تمالی مهیسی پا وقت از خوابو که نس کسانو از خوابا پا اسیک بانی لارل او دو سوا کافر بولا اگه سرا ما مخا مخصوا اگو با ایوان راو که چه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله اگو کافر با بلکل رزی ایمان آلا اگو با کافر سو یا پشنه برای که یا پخواه که یا پدرمان برای که یا پدرجوان که